stan oskarżenia. Pokazuje to, że te napięcia polityczne związane z samą prezydenturą Donalda Trumpa i z końcówką tej prezydentury i związane z tym podziały wśród i elit politycznych amerykańskich i no, co za tym idzie również w społeczeństwie, one są ciągle żywe, więc no, musimy to obserwować z dużą uwagą, bo to jest najważniejszy dla nas w tej chwili partner, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja gościem Salonu Politycznego Trójki był minister Paweł Solok, doradca prezydenta był szef BBN-u. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Ukraińska armia nie dopuściła do okrążenia Bachmutu, informuje Waszyngtoński Instytut Badań nad Wojną. Główne kierunki rozwoju sił zbrojnych na najbliższe lata ogłosi dziś prezydent Andrzej Duda. Dziś ostatni dzień na pobranie bonu turystycznego. Za pomocą dronów i rakiet Rosjanie zaatakowali w nocy obiekty cywilne poza linią frontu. Najcięższe walki na Ukrainie wciąż toczą się w obwodach donieckim i ługańskim. Ostatniej doby ukraińscy obrońcy odparli 80 szturmów Rosjan. Jak czytamy w raporcie Sztabu Generalnego, epicentra działań bojowych to Biłohorivka w obwodzie ługańskim oraz Bachmut, Awdijivka i Mariinka w obwodzie donieckim. Analitycy z Instytutu Badań nad Wojną, powołując się na relacje przedstawicieli ukraińskiej armii, stwierdzają, że ukraińscy żołnierze zapobiegli rosyjskim próbom otoczenia Bachmutu, a intensywność ataków wokół miasta się zmniejszyła. Rosjanie, nie odnosząc na froncie znaczących sukcesów, terroryzują ludność cywilną. W nocy za pomocą rakiet S-300 ostrzelali drugie co do wielkości ukraińskie miasto, Charków. Wypuścili też na terytorium Ukrainy 10 dronów kamikadze Shahid-136. 9 z nich zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Główne kierunki rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-39 ogłosi dziś prezydent Andrzej Duda. Szef państwa przedstawi je na poligonie w Orzeszu, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Prezydent nie przedstawi szczegółów i konkretnych rozwiązań, podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia były szef BBN, doradca prezydenta Paweł Soloch. To, co dostanie opinia publiczna do wiadomości, to będą zarysowane ogólne tendencje. Na pewno te główne kierunki będą uwzględniały to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, czyli wojna w Ukrainie i wnioski stąd płynące, ale wnioski również płynące z ogólnej sytuacji na świecie i z pewnych tendencji, z jednej strony rozwoju nowych technologii, z drugich takich, że coraz więcej państw, my również mamy świadomość tego, że jeśli chodzi o uzbrojenie, na tyle, na ile jest to możliwe, musimy być samowystarczalni. W Orzeszu wraz z ministrem obrony prezydent będzie obserwował manewry na czołgach K2 i armatochaubicach K9. Przedstawiciele kościoła, instytucji muzealnych, organizacji pozarządowych i mediów uczestniczyli w obradach parlamentarnego zespołu do spraw dziedzictwa Jana Pawła II. Media publiczne, broniąc pamięci o papieżu Polaku, bronią wspólnoty, powiedział dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Tego, co jest tej wspólnoty podstawą, co jest jej koniecznym warunkiem, żeby w ogóle zaistniała myśl, tradycji, kultury. Tu same można by powiedzieć wielkie słowa. To, że włączamy się w każdą inicjatywę, że jesteśmy razem, to też jest wielka zasługa tego zespołu. Paweł Kwieciński dodał, że Polskie Radio udostępni swoje archiwa osobom i instytucjom chcącym upowszechniać dziedzictwo Jana Pawła II. Polskie Radio zostało wyłącznym radiowym patronem jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie, czyli Tour de Pologne. Prezes publicznej rozgłośni Agnieszka Kamińska zapowiedziała, że relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich naszych antenach. Oczywiście jedne bardziej, drugie mniej. Na pewno te najintensywniejsze relacje będą miały miejsce na antenach jedynki i trójki, ale przecież mamy też Polskie Radio 24, czwórkę, Polskie Radio Dzieciom, portal, na którym będzie można śledzić, czy to przebieg wydarzeń związanych z wyścigami, czy to oglądać zdjęcia. A rzeczywiście historia Polskiego Radia jest ściśle związana z wielkimi nazwiskami i sprawozdawców sportowych, i kolarstwa. I to wszystko będziemy naszym słuchaczom przypominać. Organizator Tour de Pologne Czesław Lang przypomniał, że jest to powrót do współpracy z Polskim Radiem. Cieszę się, że w tej okazji 95. urodzin Tour de Pologne, 80. edycji, wracamy do tej współpracy i cieszę się, że też no, w Polskim Radiu znalazłem tak dobrych partnerów, tak dobre zrozumienie, że chcemy zrobić coś więcej niż było robione do tej pory. Żeby wrócić tak troszkę do tradycji, żeby łączyć się z trasy, przekazywać słuchaczom, gdzie są kolarze, co robią, żeby też pokazać dużo tego, co się dzieje wokół tego wyścigu, żeby to było naprawdę takie wielkie święto sportu.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien Ima pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Michał Jakubik, a w studiu Andrzej Sadowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Arak, który niechybnie za moment powinien się pojawić. Proszę państwa, no cóż, dzień dobry i zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien Ima będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, będzie o big techach i walce z dezinformacją, o zakazie sprzedaży aut spalinowych, polskich wynalazcach i rosyjskich sportowcach na Olimpiadzie w Paryżu. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie ciekawie, jak zawsze. Winien Ima. Szanowni państwo, Bachmut się broni, no jest ostra bitwa, która trwa od wielu, wielu tygodni, miesięcy nawet. Rosjanie nie mogą złamać oporu ukraińskiego. Ja się zastanawiam, czy to będzie taki drugi Mariupol, czy jednak dojdzie do przełamania Rosjan w Bachmucie i de facto do przełamania w całej wojnie. No, z Ukrainy dochodzą nas informacje o też poważnych różnicach zdania, jeżeli chodzi o generalicję ukraińską, a rządzącym prezydentem, jeżeli chodzi o taktykę, akurat w przypadku tego miejsca. Stąd, jak widać, te spory wewnętrzne, które siłą rzeczy w tak nadzwyczajnych okolicznościach muszą występować, no mają też w jakikolwiek sposób wpływ na obronę tego miejsca, zwłaszcza, że obecnemu prezydentowi właśnie zarzucano, że nie dość w przypadku innego miejsca wykazał swoją determinację i pomoc dla właśnie Azowstalu, dla obrońców Azowstalu i jakby prezydent dzisiaj być może niezależnie od sensu militarnego czy przyjętej przez armię ukraińską strategii, taktyki, właśnie chce, aby Bachmut był broniony. Niestety oprócz tego, oprócz tych tragicznych informacji na temat jakby śmierci żołnierzy ukraińskich, ludności cywilnej, która jest masowo mordowana na Ukrainie, docierają też do nas informacje o śmierci Polaków, o polskich bohaterach, którzy tam giną, ochotnikach, ale też niestety w tym tygodniu dotarła do nas wiadomość o śmierci polskiego wolontariusza Marka z chrześcijańskiej inicjatywy Nehemiasz. To są ludzie nazywani na Ukrainie aniołami dobroczynności. W zeszłym tygodniu mieliśmy informację o tym, o zniszczeniu takiego busa. Po całej jakby sieci krążyło zdjęcie takiego przedziurawianego rosyjską rakietą polskiego busa. Dwie osoby ranne, dwóch wolontariuszy, jeden w ciężkim stanie, to był właśnie Marek. A w tym tygodniu dotarła do nas informacja, że zmarł niestety w szpitalu na Ukrainie w wyniku poniesionych ran. Ja może przeczytam taką krótką informację z wpisu na jednym z portali społecznościowych inicjatywy Nehemiasz. Marek, nazywany wśród nas Miś, wyjeżdżał z pomocą na Ukrainę od jesieni 2022 roku. Bardzo poważnie podchodził do tych wyjazdów i angażował się w ich przygotowanie, w kontakty ze stroną ukraińską oraz aktywny w nich udział był w Irpieniu, Fastowie, na Zaporożu i w Doniecku. Przykładał dużą uwagę do właściwego przygotowania, także siebie samego wziął udział w specjalistycznym szkoleniu zrealizowanym przez amerykańską fundację dla wolontariuszy wyjeżdżających na obszary przyfrontowe. Miał na względzie odpowiednie zabezpieczenie paramedyczne dla siebie i dla ewentualnie innych osób. W czwartek 16 marca barbarzyński ostrzał dosięgnął jego kolegi i czterech innych cywilów, których podczas dostarczania pomocy humanitarnej na trasie Konstantynowka-Czasów-Jar. Pomimo błyskawicznej ewakuacji najwyższego profesjonalizmu ukraińskich medyków, którzy w ciągu kilku wielogodzinnych operacji walczyli o jego życie, Marek zmarł w klinice w Kijowie. Obudził się daleko gdzieś, zaczyna biec przed siebie, a słońce z nim rozpędza się. Dużo siły ma, leci niczym ptak, czarnych myśli brak, bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Zwiedził cały świat dźwięku, kształtów, barw i tyle wspomnień ma dla siebie. Gubi myśli, słońce kończy bieg. Już nie starcza tchu i potrzebuje snu. Chyba położę się tu obok ciebie. Gwiazdy widać, a księżyc podniósł się. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Na na na na na na na na na na. Jeden z ukraińskich liderów organizacji pomocowej, który znał Marka i całą inicjatywę, współpracuje z inicjatywą Nehemiasz, napisał do inicjatywy tak: Marek był człowiekiem, jest ich bardzo mało. Ściskam cię mocno i tęsknię razem z tobą. My też tęsknimy. Giganci sektora Big Tech mają możliwości niezbędne do tego, by stać się ważnymi sojusznikami w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz zwalczania wrogich ataków informacyjnych przeciwko demokracjom i międzynarodowemu porządkowi opartemu na zasadach. Wzywamy państwa do nawiązania współpracy z demokratycznymi rządami i społeczeństwem obywatelskim oraz do wspólnych działań na rzecz obrony, ochrony integralności informacji i zapewnienia bezpieczeństwa naszym społeczeństwom. Napisali premierzy Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji i Estonii w liście, który został opublikowany również na stronie szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Liderzy podkreślają, że media społecznościowe stały się potężnym kanałem rozpowszechniania fałszywych i manipulujących narracji. Płatne reklamy i sztuczne proponowanie treści na platformach spółki Meta, w tym na platformie Facebook, są często wykorzystywane, by nawoływać do gwałtownych niepokojów społecznych, wszczynać uliczne rozruchy czy destabilizować rządy. Wskazują, platformy internetowe powinny podjąć konkretne środki, aby zapobiec wykorzystywaniu oferowanych przez nie usług jako narzędzi do do realizacji szkodliwych działań. Obejmuje to odmowę przyjmowania płatności od osób, które zostały ukarane za działanie przeciwko demokracji i prawom człowieka, podkreślają premierzy Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji i Estonii. W liście do m.in. Facebooka, YouTube'a, Google'a i tak dalej, można wymieniać do Twittera, no bo jednak chyba widzimy, że to nie idzie w dobrą stronę. A w studiu pojawił się Piotr Arak, zgodnie z obietnicą, którą państwu złożyłem na samym początku. Panie Andrzeju. Ale zauważmy, że apel do tych instytucji, które zostały wymienione, jest o tyle zaskakujący, że te instytucje, jak tak popatrzyłem na różne serwisy, które czy osoby, które informowały, że właśnie ich apele przeciwko na przykład agresji w Rosji zostały ocenzurowane przez te serwisy. Czyli okazuje się, że ta jakby poprawność działa, że tak powiem, bardzo szeroko i dotyczy też apeli do środowisk czy obywateli państw demokratycznych o przeciwstawianie się agresji Rosji na Ukrainę. A poza tym, jak pamiętamy, jak jedna z platform za czasów poprzedniego właściciela była w stanie zlikwidować konto społecznościowe prezydentowi Ameryki, no to widzimy, że ten tak zwany Big Tech ma swoje... Czekali, żeby już byłem. Tak. Ma swoje sympatie, ma swoje, wbrew pozorom, też preferencje i one wcale niekoniecznie dotyczą tych wszystkich wartości, o których tutaj chcemy mówić, czy o które no tak, wystąpili. Ale ci premierzy chyba zbyt wiele nie wymagają, bo jak, nie wiem, można by było się oburzać. Bądźcie przyzwoici. No tak, no ale jakby tutaj chodzi konkretnie, wymieniają, mówią o płatnych reklamach, tak, mówią o płatnościach osób już karanych za działalność dezinformacyjną, to chyba nie są jakieś wygórowane, że tak powiem, oczekiwania. Znaczy, wydaje mi się, że dawno już minął czas, kiedy zachłysnęliśmy się tym, że te portale społecznościowe są w stanie budować dodatkowe i nowe wartości. One często powodują dodatkowe problemy, łącznie z nim, chociażby falą samobójstw młodzieży w państwach zachodnich ze względu na wygórowany, nie wiem, wizerunek rówieśniczy i tak dalej, z szereg różnych problemów, która ekspozycja na media społecznościowe w tej czy w innej formule, bo tych portali jest bardzo dużo, one też są, można powiedzieć, sezonowe, czyli w zależności od grupy odbiorców i tego, one dorastają trochę z tym konsumentem. I właśnie trzeba pamiętać o tym, że to jest konsument, to nie jest obywatel. No właśnie. W tym wszystkim. Że to jest twardy biznes po prostu. To są firmy nastawione na zysk, które działają po to, żeby zwiększać swoją ekspozycję, żeby mieć więcej rynków. Działają często i współpracują z rządami w przeszłości, które nie miały charakteru demokratycznego i zgadzają się często na zmiany w swoich politykach wewnętrznych, które pozwalają funkcjonować na rynkach, które demokratyczne nie są. To na koniec końców i tak kończy się często wykluczeniem z tego rynku, bo jakby nie da się nigdy spełnić aż tak daleko idącej formuły. Jak to jedna z amerykańskich dużych firm właśnie tu wymieniona spełniła wszystkie oczekiwania rządu chińskiego, także wpisanie w wyszukiwarkę z terminu czy określenia Tiananmen w ogóle nie wyskakiwało, prawda? Tak, ale tylko w Chinach. Tylko w Chinach, prawda? Także można. A poza tym zauważmy, że niestety Komisja Europejska pracuje nad cenzurą w sieci, pod pozorem, że obywatele mogą być ofiarami manipulacji o takich, których tutaj mówimy i dlatego ta cenzura, która jest proponowana i która ma być wdrożona, dotyczyć będzie też wystąpień polityków, niezależnych instytucji właśnie różnego rodzaju, czy samych obywateli. Także okazuje się, że jednak media społecznościowe oprócz tego, że są miejscem, w którym dokonuje się manipulacji, to też są niezależnym kanałem komunikacji się społeczeństwa, bardziej niż za wzór można podać miejsca, w którym opowiada się nie zawsze prawdziwe informacje, czyli tak zwana prasa brukowa, która żyje z sensacji i z podbijania swojej poczytności różnymi konfabulacjami różnymi, które się tam pojawiają, co później jest wkalkulowane w przegrywane procesy. Także... Znaczy prasa brukowa dzisiaj w porównaniu z tym, co się dzieje w sieci, to jest, wydaje się to jest być przyzwoita, wysokich lotów. Mega wysokich lotów literaturą piękną, albo fakt, przepraszam. Że, jeżeli zmieniamy właśnie poziom punkt odniesienia. Natomiast niebezpieczeństwem jest, że pod pozorem też walki z dezinformacją znajdą się tacy urzędnicy w Komisji Europejskiej, którzy wprowadzą, co jest planowane zresztą i co jakiś czas się pojawia, daleko idącą cenzurę w sieci, co zresztą skończyło się kilka lat temu tym, że nie mogliśmy korzystać z amerykańskich serwisów, które odmawiały dostępu obywatelom z Europy, twierdząc, że ze względu na nowe regulacje unijne nie możesz korzystać z amerykańskich serwisów. No też jest kwestia praw autorskich, tak? A tak. Czy kwestia ich tego, jak one, jakie umowy mamy jako Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi i często nie możemy korzystać z treści, które są tworzone w Stanach Zjednoczonych i vice versa, to znaczy Amerykanie nie są w stanie korzystać z tego. Wiem, bo sam chciałem oglądać mecz Polski, przebywając w Ameryce i nie dało się. Nie da się w sposób legalny w sensie tego przeprowadzić nawet polskiego radia. Aha. Nie da się słuchać i meczów, to mogę powiedzieć. Więc miałem dosyć duży problem, ale nie mówię tego, żeby narzekać, tylko że kwestia jest taka, że media społecznościowe dzisiaj są zupełnie innym tworem niż były 10 lat temu. Jest też, są zupełnie inne kanały, które docierają do różnych grup społecznych, zwłaszcza tych młodszych. No a przez to też, że dzisiaj jest całe pokolenie ludzi, którzy nie konsumuje informacji inaczej niż poza nimi, to w zasadzie nie ma innego kanału dojścia. No i to całe szambo, które tam też jest dostępne, no jest dostępne dla przeciętnego młodego Polaka, co jest problemem. I gave you the lady shade. teraz, proszę Państwa, no będziemy rozmawiali o autach spalinowych, a w zasadzie o zakazie ich sprzedaży. Który ma obowiązywać po 2035 roku. A zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku to pomysł nie do zaakceptowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zrobimy wszystko, żeby chronić polskie rodziny przed kolejnym pseudoekologicznym wymysłem bogatych krajów i biurokratów z Brukseli, zadeklarował wczoraj premier Morawiecki. I co teraz? Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który się sprzeciwia temu zakazowi. Znaczy do momentu głosowania było jeszcze więcej, bo na ostatniej prostej jeszcze Niemcy złożyli weto, a złożyli weto dlatego, że... No trochę tam mają, trochę produkują, tak? Tak, ale to głównie chodziło o sprawę BMW, które zaczęło lobbować urząd kanclerski. BMW akurat jest o tyle wpływową firmą, że jest w niektórych krajach w stanie zmienić prawo pracy, jak na przykład na Węgrzech, po to, żeby wydłużyć sobie nadgodziny, i tak samo w Niemczech jest w stanie zmienić stanowisko rządu niemieckiego. Po to, żeby w stanowisku negocjacyjnym i w ostatecznym dokumencie przyjętym przez Radę pojawił się wyjątek na paliwa syntetyczne, czyli na historycznie bardzo ważny obszar rozwoju niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, pamiętający II wojnę światową, czyli ideę fix, po to, żeby uniezależnić Niemcy od importu ropy i paliwa. No i rozumiem, że BMW widzi w tej perspektywie po 2035 roku możliwość sprzedaży samochodów na syntetyczne paliwo jako niszy rynkowej dla siebie. I po prostu te silniki, nie wiem, V8 czy cokolwiek innego, co nadal dzisiaj znamy jako spalinowe, będą działać. Mm-hmm. Więc Niemcy nam to załatwili. Okay. Widzimy, jak niebezpieczna jest ideologia, którą przyjmują dygnitarze biurokracji z Brukseli. Już w tej chwili właśnie koncerny motoryzacyjne w Europie ogłosiły, że zaprzestały prac nad dalszym udoskonaleniem silników spalinowych. To może już nie trzeba, bo są nie, tak chociaż doskonałe. Chociaż właśnie nie. Chociaż jeden z koncernów japońskich Mazda ogłosiło, że wyprodukuje czystszy ekologicznie silnik spalinowy niż dzisiejsze silniki elektryczne, co jest możliwe. Także tutaj wyeliminowano element konkurencji między technologiami i z góry ideologicznie wskazano te akurat określone technologie, które według urzędników mają być dominujące. Oczywiście świat nie będzie szanował takiego wyboru, tak samo jak koncerny samochodowe, które właśnie nie tylko spowodowały zmianę decyzji rządu Niemiec, ale też, że tak powiem, zagroziły, że mogą nie być tak łaskawe dla partii rządzącej przy kolejnych wyborach, a trzeba pamiętać, że to są potężne grupy przemysłowe, które są tym deep state'em. Które po prostu mówią, nie chcemy japońskich samochodów i co nam zrobić? Tak, ale czyli też pamiętajmy, że to nie jest trochę tak, że przemysł motoryzacyjny europejski jest przeciwko regulacji, która jest wprowadzona, ponieważ ona jest stricte z korzyścią dla przemysłu europejskiego, bo oznacza wymianę floty samochodów przez najbliższe kilkanaście lat wszędzie w Europie. Nie w tym skali, jaką dzisiaj używają obywatele. Tak, stąd troska rządu akurat o obywateli jest słuszna, bo to byłoby oznaczało dramatyczne zubożenie społeczeństwa. Ja nie mówię o konsumentach, mówię o przemyśle akurat motoryzacyjnym, z który nastawił się ze strategią na to, żeby realizować te zadania. Będzie musiał ją zmienić. Might be right, but when he smiles, I don't care about the past. Just like that, I told myself I'd close that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. I'm not always right, but still I ain't. Anyway. Proszę Państwa, o patentach z Polski. Szybko przybywa patentów z Polski. W 2022 roku liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła o niemal 18%. To ponad 7-krotnie wyższy wzrost niż średnia całkowita wszystkich zgłoszeń o polskich następców Edisona czy Leonarda da Vinci, pytała Monika Suszek. Zakładam, że wśród naszych słuchaczy nie brakuje fanów popularnego ostatnio serialu Stranger Things. Uroczy bohaterowie, nastoletni chłopcy, komunikują się między sobą za pomocą archaicznych walkie-talkie. Will, is that you? It's Mike. Do you copy? Over. Okazuje się, że ten wynalazek to sprawka nikogo innego jak Polaka, Henryka Magnuskiego. To on zaprojektował przenośną radiostację SCR-300 o zasięgu około 15 kilometrów. Na długiej liście polskich wynalazców znajdziemy także Romana Pieńkowskiego, czyli twórcę, a jakże, świetlówki. Jesteśmy również pomysłodawcami na przykład kamizelki kuloodpornej czy samochodowych wycieraczek. Od lat polscy wynalazcy są w czołówce Europy, o czym przypomina Europejski Urząd Patentowy, mówi Adam Taukert z Urzędu Patentowego RP. W 2022 roku liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła prawie o 18%. Przy średnim wzroście wszystkich zgłoszeń do europejskiego systemu patentowego na poziomie 2,5%, czyli jest to bardzo duży wzrost. Polska jest na drugim miejscu wśród członków Europejskiej Organizacji Patentowej, jeżeli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń patentowych do systemu. Najczęściej patenty zgłaszają uczelnie lub instytuty, ale nie brakuje również osób prywatnych. Jedną z nich jest 16-letni Filip Pienkoś. Chłopiec stworzył wyjątkowy wynalazek. Klawiaturę dla osób z niepełnosprawnościami. Zaczęło się od prostego pomysłu. Nawet nie była to jeszcze klawiatura z takimi przełącznikami jak aktywowane magnetycznie. Była to zwykła klawiatura programowalna na komputerze. Trochę ją usprawniłem, dodając na przykład właśnie takie bardziej zaawansowane przełączniki. Obecnie byłem w fazie dalszego udoskonalania rozwiązania. Jest obecnie na drodze patentowej. Wniosek został już złożony i potwierdzony. Jesteśmy narodem innowacyjnym. Posiadamy bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o wynalazczość. Na przykład słynne magnetofony Kudelskiego, czy też peryskop odwracalny Gundlicha, który jest stosowany do tej pory w czołgach na całym świecie. Wynalazek profesora Czochralskiego, który wynalazł produkcję kompozycje monokryształów, krzemu, na których opiera się cała współczesna elektronika. To są osiągnięcia, które są bardzo znaczące w dziejach techniki i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Aby wynalazek mógł zostać opatentowany, musi spełniać 3 kryteria: nowości, możliwości przemysłowego zastosowania i reprezentować poziom wynalazczy. Kryterium nowości badane jest przez eksperta Urzędu Patentowego, który w bazach światowych sprawdza, czy jest to rozwiązanie nowe, czy nie. I jest to najtrudniejszy krok, bo z powodu tego właśnie kryterium odpada około 40% zgłoszeń. No właśnie. I co zrobić? Ale zauważmy, że wynalazcą, który jest w Polsce mało znany, wynalazcą telewizji jest Jan Szczepanik, do którego w XIX wieku dwukrotnie przyjeżdżał do tutaj terenów wtedy okupowanych przez zaborców Mark Twain, żeby przeprowadzić z nim wywiady. Stąd ten nasz wkład w różne rozwiązania technologiczne, tak jak pana profesora Czochalskiego, jest niebywały. Natomiast no, nie prowadzimy tak skutecznej polityki, nie wiem jak to nazwać, historycznej, czy nie używamy tego soft poweru, żeby pokazać nasz wkład. Na przykład mam taką prezentację, która pokazuje, ile znanych konstrukcji w Ameryce, tylko w samej północy, nie południowej, wznieśli Polacy właśnie, czy osoby polskiego pochodzenia. No i jest też kapitalna książka profesora Andrzeja Krakowskiego, który napisał taką książkę, już kolejne ma wydanie, Pollywood, pokazując, że mamy ponad 60 Oscarów, jeżeli chodzi o filmy, bo ludzie, którzy te Oscary dostawali, albo się rodzili na terenach wtedy dawnej Rzeczpospolitej, albo wprost przyznawali się do polskiego pochodzenia. No i jak ten potencjał wykorzystać? Bo coś mam wrażenie, że niewiele z tym robimy. No, potencjał jest wykorzystywany w tym sensie, że Polacy pracują często nad najbardziej zaawansowanymi technologicznie produktami, nawet dzisiaj wchodzącymi w życie. Chociażby firma OpenAI, która zaoferowała ChatGPT, który część osób uważa za zagrożeniem dla ludzkości, tak. Część biznesu dostrzega w tym ogromną szansę. Elon Musk się bardzo martwił. Dostrzega ogromną szansę w zwiększeniu produktywności, w ogóle nowych segmentach gospodarki, automatyzacji pewnych czynności i działań, które mogą być wykonane, to też są Polacy. Alexa, którą zaoferował Amazon, czyli ten chatbot, z którym możemy rozmawiać w domach, czy najczęściej rozmawiają Amerykanie, jest na bazie polskiej firmy Iwona, która była z Gdańska i sama technologia została kupiona przez Amazona. Aha. Więc, no, trochę tego towaru mamy. Tak, jest trochę takich firm, które gdzieś oferują te najbardziej zaawansowane technologicznie w tej nowej gospodarce rzeczy. Jest trochę tych wynalazców. Wydaje mi się, że trochę jeszcze niewystarczająco pielęgnujemy tą wynalazczość wśród młodych osób, które tuż mówiąc tutaj o social mediach i o tym, co było wcześniej, no nie bardzo trochę widzą właśnie w tym swojej na przykład przyszłości, tego, że mogą wymyśleć coś nowego zaprojektować, czy jakiś nowy produkt zaoferować, bo szans jest bardzo dużo. Problemów na świecie nie ubywa, więc można znaleźć jakieś rozwiązania biznesowe dla tego, żeby albo technologiczne, które potem można skomercjalizować, które rozwiązują szereg różnych kwestii, tak jak młody człowiek produkujący klawiaturę, czy wymyślający klawiaturę dla osób nie do końca samodzielnych. I jedną rzecz. Spotkałem się kilka lat temu ze startupem polskim, który wymyślił specjalną maskę do wchodzenia w głęboki sen w ciągu 2 godzin, co było ekwiwalentem normalnego snu, właśnie z przeznaczeniem głównie dla wojska, bo przecież sen jest krytyczny czasami na froncie. Ale jak widać, polska armia się tym nie zainteresowała. Okazało się, że skuteczność takiego rozwiązania jest niezwykle duża. No to pewnie prędzej czy później zainteresuje się tym amerykańska armia. Some of that good. Proszę Państwa, o tych rosyjskich sportowcach, co to mają sobie podnosić, tak, po prostu wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Otóż we wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną, pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach zapadnie później. Naturalnym partnerem do budowania międzynarodowej koalicji sprzeciwiającej się decyzji MKOL w sprawie sportowców z Rosji i Białorusi są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Powiedział wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller, dodał, że rząd zaprasza również inne kraje. Pierwszy postulat, który się pojawia, jest oczywiście skierowany w stronę sponsorów, żeby się po prostu wycofali, jeśli Rosjanie pojawią się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No i mer Paryża już jakby ogłosił, że on generalnie raczej jest niechętny i chyba ich nie wpuści. Oj, tutaj polityka zawsze kładzie wszystko i bardzo trudno będzie wprowadzić takie jednoznaczne kryteria, zwłaszcza, że jedna z rosyjskich sportsmenek właśnie oświadczyła publicznie, że ona jest dumna z prezydenta Putina, Rosji. I jak to zakwalifikować? Czy jako sympatię osobistą dla osoby sprawującej akurat władzę w tym państwie, czy też nie jako... Przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że chyba tam takim kryterium jest to, czy zabijają na froncie, czy nie zabijają. Bo jak nie zabijają, to okej. No, to jest takie właśnie dosyć zawężające kryterium i stąd zapewne dojdzie do sytuacji, w której będziemy mieć manifestacje nawet nie dumy, tylko pychy ludzi, którzy nie są tylko sportowcami, ale są ambasadorami wojny wytoczonej przez Rosję Ukrainie. No tak, no to posłuchajmy teraz, co na ten temat sądzi Kazik. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się. Bo to jest życie, wykorzystać zeń. Kategoria i tu, tam już rewolucje, majaczy płomienne wzorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Michał Jakubik, Monika Suszek, Piotr Arak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Andrzej Sadowski, wielkie dzięki. Dziękuję również. I Wojciech Surmacz. No i cóż, proszę Państwa, do usłyszenia za tydzień. Słyszymy się. Audycji był BKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane.